4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 16, w kalendarzu 10 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Jędrkowiak. Trzydniowa żałoba w Austrii. 22-latek zastrzelił w szkole 9 osób. Pierwsze protesty wyborcze odrzucone przez Sąd Najwyższy. Biologiczna aorta szansą dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do zwykłej operacji. Ja się już niczego nie bałem, bo nie miałem nic do stracenia. Trzydniową żałobę narodową ogłosił po strzelaninie w Gracu austriacki kanclerz Christian Stöcker. Do tragedii doszło w szkole. Nie żyje 10 osób, w tym sprawca, 22-letni były uczeń szkoły, który popełnił samobójstwo. Wcześniej twierdził, że był prześladowany. W szpitalu trwa walka lekarzy o życie kolejnych 3 osób, których stan oceniany jest jako krytyczny. Pomoc udzielana jest też 25 kolejnym rannym. Pierwsze protesty wyborcze po drugiej turze wyborów prezydenckich zostały odrzucone przez Sąd Najwyższy. Przed południem Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoczęła rozpatrywanie pierwszych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w trakcie wyborów 1 czerwca. 3-osobowe składy sędziowskie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zajęły się dzisiaj w sumie 10 protestami wyborczymi. Posiedzenia były niejawne, bez obecności uczestników postępowania, a więc tych, którzy złożyli w sądzie protesty. Wszystkie pozostawiono bez dalszego biegu, a więc nie uznano ich za zasadne. Do sprawy odniósł się dzisiaj premier Donald Tusk, który jasno powiedział, że każda wątpliwość co do dobrze policzonych głosów powinna zostać rozwiana. Wszyscy od lat powtarzamy, każdy głos się liczy. Wszyscy muszą rozumieć, że każdy pojedynczy głos to jest konkretna obywatelka czy konkretny obywatel. Kolejne protesty, zgodnie z wokandą Sądu Najwyższego, będą rozpatrzone w czwartek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Więzienie grozi turyście, który zrzucił duży głaz z grani Mięguszowieckich Szczytów, to w Tatrach. Pokazujący to film trafił do sieci. Kamień spadał w stronę wykorzystywanego przez turystów zielonego szlaku, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tam być może mogli być turyści. Co prawda ten głaz spadł pewnie w dosyć dużej odległości, no ale tutaj myślę, że nie brane było to pod uwagę, czy tam jest szlak, czy nie, tylko była to dobra zabawa. Taki głaz, no tutaj nie było pionowej skały, co było widać na filmiku. No gdzieś obijałby się, pewnie rozpryskując się na mniejsze fragmenty, nabierając dużej prędkości. Tutaj możemy to porównać trochę do takiej kuli pocisku. Sprawę bada Parkowa Straż. Interesują się nią również policjanci, ale nie zdecydowali jeszcze o wszczęciu postępowania. Biologiczną zastawkę aorty wszczepili pacjentowi lekarze z Poznania. Po raz pierwszy w Wielkopolsce. Zabieg jest prowadzony pod skórą. To szansa na poprawę jakości życia dla tych, którzy z powodu wieku lub chorób nie kwalifikują się do zwykłej operacji. Tak było z Krzysztofem Wiewiórem. Już jak wyjechałem z sali zabiegowej, czułem się już o wiele lepiej jak przed. Czyli to były godziny, już się lepiej czułem. Puls wrócił, chęć do życia. Czuję się praktycznie, jakbym był zdrowym. Ja się już niczego nie bałem, bo nie miałem nic do stracenia. Byłem naprawdę w złym stanie. Standardowe zastawki wystarczają na 8-10 lat, mówi kardiolog dr Krzysztof Greberski ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Spodziewamy się, że w przypadku tej zastawki Resilia będzie to okres być może 15 lat, a być może nawet dłuższy. Podskórne wszczepienie zastawki to zabieg, który nie obciąża organizmu. Do domu pacjenci mogą wyjść już po 5 dniach. We Francji zaprezentowano prototyp samolotu przyszłości. Dragonfly to nazwa cichej, lekkiej i całkowicie zeroemisyjnej maszyny zaprojektowanej przez francuski startup. Opiera się na technologii wodorowej, która ma stanowić przełom w procesie dekarbonizacji branży lotniczej. Dragonfly został zaprezentowany przez startup Blue Spirit Aero w Le Mans na targach poświęconych technologii wodorowej. Wybór miejsca nie jest przypadkowy, bo to właśnie w Le Mans amerykańscy bracia Wright przeprowadzili w 1908 roku jeden z pierwszych lotów załogowych w historii. Francuski Dragonfly wyglądem i rozmiarami przypomina typowy samolot turystyczny. Różni go jednak to, że na skrzydłach zamontowano 12 silników elektrycznych napędzanych ogniwami wodorowymi. Dzięki nim Dragonfly może osiągnąć prędkość do 300 km na godzinę i pułap 3800 metrów. Wszystko to przy zerowej emisji spalin. Atutem samolotu ma być również rekordowo krótkie 10-minutowe tankowanie. Samolot ma uzyskać niezbędne certyfikaty w przyszłym roku. Pierwsze egzemplarze powinny trafić na rynek w 2027 roku w dwóch wersjach, 4- i 6-osobowej. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16.05, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Michał Probierz zrobił wiele dla promocji dzisiejszego meczu swoich podopiecznych z Finlandią. Stawką w Helsinkach punkty eliminacji mundialu, rywal przeciętny i do tego w fazie zmiany pokoleniowej, ale awantura z odebraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu zbuduje oglądalność jak nic. Posłuchamy byłego bramkarza naszej kadry Adama Matyska. Każdy mecz eliminacyjny to jest stawka. Grasz o stawkę, grasz o pozycję wyjściową przed kolejnym spotkaniem, czyli punkty są bardzo ważne, start jest bardzo ważny, a przeciwnik na pewno będzie dużo bardziej wymagający, tym bardziej, że gramy na wyjeździe. Stwierdził Adam Matysek, pierwszy gwizdek sędziego w Helsinkach o 20:45. Zostajemy przy piłce kopanej. Reprezentantka Polski Oliwia Woś zmienia klub. Do tej pory była zawodniczką FC Basel w Szwajcarii. Od nowego sezonu założy trykot Beniaminka Bundesligi i będzie występować w Norymberdze, gdzie przez wiele lat mieszkał, tworzył i zmarł. Wit Stwosz, kojarzony z Kościołem Mariackim w Krakowie. Z sukcesami siatkarzy Asekoresowi Rzeszów kojarzy się Andrzej Kowal. 3 razy poprowadził ekipę spod promia do Mistrzostwa Polski. Teraz ma przeprowadzić suchą stopą Jastrzębski Węgiel przez trudny czas. W klubowej kasie świeżego grosza dużo mniej. W każdym razie Kowal został nowym szkoleniowcem drużyny z Górnego Śląska. To jeszcze tenis. Hubert Hurkacz zagra dziś pierwsze spotkanie w turnieju ATP na trawiastych kortach w Sertogenbosch w Holandii. Jego rywalem będzie dobrze znany kibicom dyscypliny doświadczony Hiszpan Roberto Bautista Agut. Mówi były kapitan naszej Davis Cupowej reprezentacji Radosław Szymanik. Najważniejsze to dla Huberta to pierwszy kontakt z nawierzchnią trawiastą po kontuzji, potem po operacji i to się wydarzyło, że się na trawie, więc sądzę, że też gdzieś w głowie będzie trochę obawy, trochę takiego niepokoju, no bo tak się dzieje. Mecz Hurkacza planowany jest koło godziny 18:00, kolejny serwis sportowy za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. W nocy w całym kraju możliwe opady deszczu. Na południowym wschodzie prognozowane są burze. Do tego noc ma być chłodna, na południu około 9 stopni Celsjusza, najcieplej na wschodzie Polski i w centrum około 13-15 stopni. Jutro w ciągu dnia ma być pochmurno, ale na zachodzie i południu Polski z przejaśnieniami na całe szczęście. Na południowym wschodzie możliwe będą burze, a w pozostałych regionach deszcz. Na termometrach do 20 stopni. Pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na gorące okazje. Na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Trimi T30. Wymienny akumulator. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Ale to nie wszystko. Teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Dodatkowo kupując na raty zgarnij kod na wakacyjny sprzęt tylko za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, a przy mikrofonie Michał Matus. W tym składzie razem z Państwem spędzamy to popołudnie. Na początek gramy Learn to Fly, a Państwo mogą dzwonić w sprawie każdej. Dziś zajmujemy się też składami, między innymi składami jedzenia i reprezentacji. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down who beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. The hardest thing, I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. Dwanaście minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. W dzisiejszej audycji popołudniowej będziemy czytać składy. Sól skrobia modyfikowana, błonnik grochowy, substancja żelująca, przetworzone wodorosty morskie z gatunku Euchema. Pyszne. To taki fragment, mają Państwo pojęcie, z jakiego składu, z jakiego produktu on pochodzi. Najważniejszy składnik pominęliśmy, ale te dodatki robią wrażenie, można by powiedzieć. Jeśli mają Państwo jakieś pomysły, co to był za produkt, 2273, proszę dzwonić. Jeśli chodzi o składy i udział kapitana, tym też się zajmiemy przed meczem z Finlandią, ale wracając do jedzenia, poza czytaniem składu będzie też degustacja niby zupełnie innego produktu. Skosztuję tych lodów. Ja nigdy nie jadłam tych lodów, więc nie ręczę za ich smak. Tylko proszę nie iść tego patyka. Smak? Kosmiczny. Miałam wirówki, byłam w komorze ciśnień, nurkowałam z butlą, no, pilotowałam samolot, super rzeczy robiłam. To nie były wrażenia po zjedzeniu tych lodów, tylko to była Polka, która miała polecieć w kosmos, ale została na Ziemi. I żeby nie było żadnych skojarzeń z panem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, poleci jutro, trzymamy kciuki, żeby ten start odbył się w końcu i oczywiście bez żadnych problemów. A dziś w audycji popołudniowej posłuchają też państwo o nowych światłach w samochodach, takich montowanych z przodu i to zielonych. Do czego mogą one służyć? Może mają Państwo jakiś pomysł? 2273. To nie jedyne światła, o których się mówi w kontekście pojawiania się nowych kolorów na naszych autach. Znamy pewne propozycje dotyczące pojazdów autonomicznych, które mają wprowadzić niebieskie światło. A wracając do zielonych z przodu auta, po co nam takie światła mogłyby być? 2273, proszę dzwonić i odpowiadać. Będzie też na poważnie w dzisiejszej audycji popołudniowej. Rozłożone na części pierwsze to, czy powtórne liczenie głosów po wyborach prezydenckich, to jest scenariusz z zupełnie innego porządku prawnego. I jest w tym wszystkim zagwozdka do rozwikłania. Zagwozdka, ciekawostka, bo podstaw do kwestionowania wyniku wyborów nie ma. A teraz piosenka dnia w Trójce. Dziś bardzo taneczny utwór Man Child wykonuje Sabrina Carpenter. 17,5 minuty po godzinie 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmos miał polecieć wczoraj, ale start przeniesiono. My teraz z inną historią, w której do osiągnięcia gwiazd ostatecznie nie doszło. W 2001 roku Joanna Chojnacka miała szansę zostać pierwszą Polką w kosmosie, w historii. Zaczęło się to wszystko od pewnego konkursu radiowego, którego zwycięzca miał wziąć udział w komercyjnym locie pozaziemskim. Niestety, mimo ambitnych planów amerykańskiej firmy Space Adventures, lot się nie odbył, a pani Joanna po 13 latach czekania porzuciła marzenia o galaktycznej przygodzie. Karolina Gonet. O konkursie dowiedziała się od brata i taty. W gazecie trzeba było wyciąć 5 pytań, nie wiem, z czego najwięcej zrobimy rzeczy, kto nakręcił Odyseję kosmiczną. I tą ankietę, powiem szczerze, że to z gazety wysłał mój brat za mnie. A z 1000 osób, które ankietę otrzymały, wybrano 30 szczęśliwców, którzy zostali skierowani na badania w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Ja dostałam taką ankietę szczegółową. Dlaczego ja mam lecieć? No takie ogólne też pytania o zdrowie, czy wszystko u nas jest okej. I z tych 30 wybierano 10 osób i to był taki już półfinał, czyli rywalizacja w parach. Ja rywalizowałam z chłopakiem z Białegostoku, no i tak się zaczęła. A później już tylko finał w Gwiezdnym Miasteczku pod Moskwą. Trwało to 2 tygodnie. Po każdej konkurencji takiej głównej jedna osoba z tej piątki finałowej odpadała. No i na koniec już zostałam ja i taki jeszcze jeden chłopak, Mikołaj. Pani Joanna przeszła szkolenie godne astronautów i dalej walczyła o bilet w kosmos. Ja bardzo dużo tam przeżyłam, bo robiłam rzeczy, które pewnie bym w życiu nie zrobiła, bo mieliśmy lot na nieważkość, to uczucie nieważkości poznałam. Miałam wirówki, byłam w komorze ciśnień, nurkowałam z butlą, no, pilotowałam samolot. Super rzeczy robiłam, te, które pewnie bym nie zrobiła w życiu, także to zostanie do końca życia. Ja jeszcze długo po powrocie, w ogóle nieważkość mi się śniła, cały czas mi się śniło, że fruwałam. Lot oryginalnie miał się odbyć w latach 2003-2005. Później go jednak przekładano i przekładano. Później tam było przełożone, że może 2007, ale no troszeczkę dłużej czekałam. Dlaczego lot się nie odbył? Czy Odyseja kosmiczna pani Joanny od początku była skazana na niepowodzenie? W ogóle nie było nawet, czym mieliśmy polecieć. Nie było tej rakiety. To wszystko było pomysłem, żeby tą rakietę zrobić, żeby to było bezpieczne, żeby te wszystkie pozwolenia w Stanach, żeby to wszystko grało. No to potrzeba było czasu i testów, pilotów. W tym samym czasie doszło do katastrofy testowego lotu Spaceship Two. Galaktyczna podróż dalej stała pod znakiem zapytania. Aż po 13 latach pani Joanna zgodziła się na ugodę i na jej konto wpłynęła równowartość ceny biletu. W sumie 100 tysięcy złotych. Dziś z perspektywy lat pani Joanna wspomina to jako niezwykłą przygodę i choć nie udało jej się zostać pierwszą Polką w kosmosie, ma nadzieję, że latać wśród gwiazd będzie pan Sławosz Uznański. Mocno bardzo kibicuję, mam nadzieję, że się wszystko uda. Tego z całego serca życzę i bardzo się cieszę naprawdę, że będzie też Polak, być może drugi w kosmosie. I niech wszyscy kibicują i trzymają mocno kciuki. Mamy nadzieję, że Sławosz Uznański swojego lotu doczeka. Na razie przez kiepską pogodę misja została przesunięta z wczoraj na jutro na godzinę 14. Ciekawy jestem, co poza liofilizowanymi pierogami zje pan Sławosz Uznański-Wiśniewski, bo o tych pierogach głośno było swojego czasu, gdy informował o kilku takich polskich gadżetach, które na orbicie się pojawią, w tym właśnie te liofilizowane polskie pierogi, wypełnione rosołem, o ile dobrze pamiętam, bo problemem była ta pusta przestrzeń w pierogu, która przy liofilizacji miała powodować rozpadanie się całego dania. No ale się udało z tym rosołem. Może państwo mają jakieś propozycje dla pana Sławosza, co mógłby zjeść, co miałoby w składzie na przykład to? Sól skrobia modyfikowana, błonnik grochowy, substancja żelująca, przetworzone wodorosty morskie z gatunku Euchema. No ja nie wiem, czy to byłoby zdrowe jedzenie czegoś takiego na orbicie. A mają państwo pojęcie, co poza głównym składnikiem takie dodatki w swoim składzie ma? 2, 2, 7, 3, proszę zgadywać. A jeśli chodzi o zielone światło z przodu samochodów, które jest tematem także dzisiejszej audycji popołudniowej, to mają państwo swoje zdanie w tej kwestii. Z tego, co mi wiadomo, zielone światło z przodu samochodu ma polepszyć bezpieczeństwo pieszych i ma pokazywać, że samochód hamuje. Rozważane są też niebieskie światła, które mają sygnalizować innym kierowcom, że samochód jest prowadzony przez sztuczną inteligencję. Bardzo ładnie. Piąteczka. A może państwo mają jeszcze jakieś pomysły odnośnie różnych kolorowych świateł, które na naszych autach mogłyby się pojawić? Ja już zaczynam podejrzewać, że wkrótce nasze drogi będą mieniły się jak miasto w święto Bożego Narodzenia.

Tu Beata z Autoplus. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień. Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra. A ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Przy czym pani Promockiej nóżka sama chodzi do sklepu? Przy wielkich przebojach cenowych Auchan. Teraz pyszna kiełbasa śląska marki Auchan, idealna na grilla, tylko 19,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 22,99. A orzeźwiająca Coca-Cola, Sprite lub Fanta, trzecia sztuka gratis przy zakupie dwóch objętych promocją. Oferta od 5 do 11 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Jędrkowiak. W ubiegłym roku w Polsce było mniej samobójstw niż w poprzednich latach. Policja informuje o 7% spadku. O 12% mniej jest samobójstw w grupie dzieci i nastolatków. Od ubiegłego roku wprowadzane są standardy postępowania dla służb mundurowych dotyczące kontaktu z osobami w kryzysie samobójczym. Rocznie w Polsce życie odbiera sobie prawie 5 tysięcy osób. Szwedzka aktywistka Greta Thunberg po deportacji z Izraela dotarła już do Francji. Władze w Jerozolimie oskarżyła o uprowadzenie załogi jachtu Madeleine, którym płynęła do Strefy Gazy i który został przejęty przez izraelskie władze. Grupa aktywistów chciała przełamać blokadę Izraela i dostarczyć pomoc humanitarną Palestyńczykom. Do tematu wrócimy w Pulsie Trójki o 17.40. Populacja pingwinów cesarskich w Antarktyce spada znacznie szybciej niż przewidywano. Z powodu ocieplenia klimatu nie ma tam wystarczającej ilości lodu. To wniosek z raportu British Antarctic Survey. Liczba największych na świecie pingwinów cesarskich w 16 koloniach spadła w ciągu ostatnich 15 lat o ponad 20%. Pełny serwis Trójki o godzinie 17. W Trójce czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Czy będzie przełom w energetyce Unii Europejskiej? We francuskiej Lotaryngii geolodzy odkryli być może największe złoża tzw. białego wodoru na świecie. To całkowicie ekologiczne paliwo, którego nawet wydobycie jest prawie bezemisyjne. I to jego główna przewaga nad tzw. szarym wodorem. Łączna wielkość złoża jest szacowana na nawet 46 milionów ton. To ogromne znalezisko, mówił dzisiaj na naszej antenie w Informatorze Ekonomicznym dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku i były wieloletni dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Starczyłoby na 306 milionów Toyot jeżdżących na wodór, jeżdżących przez cały rok. Więc można by było powiedzieć, że duża część rynku wodorowego dzisiaj, który jest bardzo mały, zostałaby obsłużona właśnie przez te zasoby, co by pomogło transformacji energetycznej, też obniżyłoby koszty produkcji. Na przeszkodzie może jednak stanąć prawo unijne i bardzo restrykcyjne francuskie. Jest szereg różnych ustaw, które blokują de facto wydobycie części zasobów, które we Francji są dostępne. Wartość złóż białego wodoru w Lotaryngii jest szacowana na 92 miliardy dolarów. Zwiększenie wydatków na obronność może znacząco wpłynąć na innowacyjność całej polskiej gospodarki, ale pod warunkiem, że równocześnie wzrosną wydatki na badania i rozwój. To główny wniosek z raportu sieci badawczej Łukasiewicz. Jeżeli spojrzymy na dane, to zobaczymy, że Polska ze swojego budżetu obronnego wydaje 2,5% na badania i rozwój, podczas gdy kraje takie jak Francja czy Stany Zjednoczone wydają zdecydowanie więcej. W przypadku Francji jest to 5%, w przypadku Stanów Zjednoczonych 10%, a więc każdy 1 dolar z 10 zainwestowanych w zbrojenia to nakłady na badania i rozwój. Mówi prezes sieci badawczej Łukasiewicz dr Hubert Cichocki. W tym roku Polska ma zamiar przeznaczyć na obronność blisko 187 miliardów złotych. Serwis ekonomiczny. Kończymy jeszcze notowaniami walut. Za franka płacimy 4,56, dolar kosztuje 3,71, za euro płacimy 4,25, a za funta 5 zł i 7 groszy. W nocy z dziś na jutro w całym kraju możliwe opady deszczu. Na południowym wschodzie prognozowane są burze. Noc będzie do tego chłodna. A jutro ma być pochmurno. Na termometrach od 15 stopni nad morzem i w górach do 20 stopni na południu i zachodzie Polski. 26 minut do godziny 17. Dwie dwójki, 7 trójek. Dzwonić można w sprawie każdej. Przypomnę, zaprezentowałem Państwu listę dodatków do pewnego produktu spożywczego. Sól skrobia modyfikowana, błonnik grochowy, substancja żelująca, przetworzone wodorosty morskie z gatunku Euchema. W sprawie tego składu, wydaje mi się, że to jest skład mielonki wieprzowej. Kolejna piątka. Dzisiaj co słuchacz, to prymus. Niczym się Państwa nie zaskoczy. A może Państwo mnie zaskoczą? Dwie dwójki i 7 trójek. Proszę dzwonić. Ja chciałabym zaproponować dla naszego astronauty, pana Sławosza, pierogi ze szpinakiem, o ile lubi szpinak. W dalszej mierze nie będę się wypowiadać, bo od tego są specjaliści od jedzenia w kosmosie. To może jeszcze The Cranberries, Salvation. Są pewnie tacy, którzy na ponowne przeliczenie głosów po wyborach prezydenckich liczą jak na zbawienie. A my przed chwilą słuchaliśmy The Cranberries, Salvation, czyli zbawienie właśnie, chociaż coś mi się wydaje, że jest ono raczej no, taką mrzonką. To jest chyba odpowiednie słowo. Zapraszamy do trójki. Czy jest mrzonką, czy nie jest? Bartosz Bielecki odpowie na to pytanie, a raczej to pytanie zada swojemu gościowi. Tak, dzień dobry. Wyborcze anomalie i kolejne pytania. Od kilku dni trwa próba wyjaśnienia wątpliwości dotyczących liczenia głosów w kilkunastu obwodowych komisjach wyborczych. Roman Giertych mówi o fałszerstwach, prezydent Duda pisze o przekręcaniu wyborów przez liberalno-lewicowych z postkomunistami, a premier dzisiaj informował o zawiadomieniu do prokuratury w sprawie tzw. aplikacji Mateckiego. O co w tym wszystkim chodzi? To spróbujemy wyjaśnić z naszym gościem. Na łączach jest dr Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Prawa. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To może zacznę od słów pana doktora, które znalazłem w pańskich mediach społecznościowych. Nie chcę gasić obywatelskiego zapału, ale krążąca w internecie petycja w sprawie ponownego liczenia głosów w wyborach z prawnego punktu widzenia jest kapiszonem. Dlaczego to jest kapiszon? Dlaczego ta petycja według pana nic nie da? Przede wszystkim dlatego, panie redaktorze, że organy państwa są zobowiązane działać nie tylko w ramach prawa, ale także na jego podstawie. A Państwowa Komisja Wyborcza, do której jest kierowana ta petycja, nie ma podstawy prawnej do tego, ażeby ponownie liczyć głosy. Takie zarządzenie głosów mogłoby, policzenie głosów mogłoby tylko zarządzić Sąd Najwyższy, więc... I to też nie stanie się na podstawie jakiejkolwiek petycji, tylko wtedy, kiedy Sąd Najwyższy uznałby, że w związku ze złożonymi protestami wyborczymi te liczenie głosów jest konieczne ze względu na to, że liczba czy skala nieprawidłowości, która ewentualnie nastąpiła, jest na tyle duża, że mogłoby dojść do zmiany wyniku wyborczego. Dlatego też, skoro nie ma podstawy prawnej dla PKW do tego, żeby mogła podjąć taką inicjatywę, żeby liczyć głosy ponownie, no to prawnie jest to po prostu niemożliwe, tak? Nawet jeżeli będzie petycja z bardzo dużą liczbą głosów. Czyli rozumiem, że te doniesienia o kilkunastu, wspomniałem, obwodowych komisjach wyborczych, wczoraj przewodniczący PKW Sylwester Marciniak mówił o tym, że to jest nie więcej niż 10 obwodowych komisji, to nie jest jeszcze taka skala błędów i uchybień, która miałaby zmienić wynik tych wyborów, co sprawia, że według pana nie będzie takiej konieczności ponownego liczenia głosów, dobrze rozumiem? Nie będzie prawnej możliwości, to jedna rzecz, chyba że Sąd Najwyższy to zarządzi, ale też nie ma co popadać w taką narrację, że skala nieprawidłowości była na tyle duża, żeby ten wynik wyborczy był zmieniany. Przypominam 90. bodajże 5. czy 6. rok, kiedy Aleksander Kwaśniewski w związku z wyborami prezydenckimi nie poinformował do końca wprost o swoim wykształceniu. Tam były te wątpliwości, czy on posiada wyższe wykształcenie, czy nie, czy ma magisterium, czy nie. Złożono blisko 600 tysięcy protestów wyborczych. Wtedy Sąd Najwyższy uznał również, że to nie miało wpływu na jakby proces wyborczy. W związku z powyższym tutaj mamy różnicę prawie 400 tysięcy głosów pomiędzy dwójką kandydatów. Nie będzie to taka skala nieprawidłowości, która by determinowała to, że będziemy mieli zmianę tego wyniku wyborczego, nawet jeżeli w tych 10 komisjach wyborczych obwodowych doszło do nieprawidłowości. Chciałem też zapytać o właśnie tę tak zwaną aplikację Mateckiego. Przypomnijmy, to miała być taka aplikacja stworzona do weryfikowania, nieoficjalna dodajmy, aplikacja stworzona do weryfikowania tych zaświadczeń, z którymi możemy głosować, jeżeli nie wiemy, gdzie jesteśmy w miejscu głosowania, to z takim zaświadczeniem możemy głosować w dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej. Dzisiaj tak premier zapowiadał działania w związku z nią. Posłuchajmy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie związane z używaniem aplikacji promowanej przez tzw. Ruch Kontroli Wyborów. Czy według pana to jest jeszcze jakaś podstawa dla tych, którzy z wyniku wyborów są niezadowoleni do kontestowania go? To, że właśnie były przypadki, że po weryfikacji w takiej nieoficjalnej aplikacji odmówiono komuś na przykład oddania głosu w danej komisji? To przede wszystkim nie powinno nastąpić, to znaczy wszelkiego rodzaju weryfikacje, czy to miejsca głosowania, czy weryfikacje możliwości głosowania, muszą być ściśle określone procedurami. Jeżeli powstaje jakaś aplikacja, która gdzieś weryfikuje w jakiś sposób to, kto i gdzie może głosować, no to na pewno jest to duży problem. Natomiast znowuż pytanie jest o to, jaki wpływ jest tej aplikacji na całościowy wynik wyborów, bo i to będzie pewnie trudne w tym przypadku do określenia, natomiast Miejmy na względzie to, że mamy do czynienia z wyborami prezydenckimi, czyli głosowaniem w całym kraju. Gdyby to były wybory samorządowe czy parlamentarne, być może byłby większy problem, bo tutaj byśmy mieli do czynienia z jakby z tą taką mikroskalą pod tym względem, że obliczalibyśmy powiedzmy głosy danych deputowanych. Natomiast przy wyborach prezydenckich, gdzie ta różnica jest kilkuset tysięcy głosów, no to pytanie oczywiście, czy to jest coś, co mogło wpłynąć na wynik wyborów, to powinien rozstrzygnąć również Sąd Najwyższy. No tylko pytanie też oczywiście, z jaką pieczołowitością Sąd Najwyższy przypatrzy się tym wszystkim protestom wyborczym, no bo dzisiaj pojawiły się pierwsze wokandy rozpoznawania protestów wyborczych, no i widzieliśmy już, że w jednym z przypadków Sąd Najwyższy przeznaczył minutę na rozpoznanie protestu wyborczego na wokandzie, więc jednak tutaj też jest pytanie, które gdzieś tam się pojawia w przestrzeni. Tak, to prawda. Pierwsze protesty wyborcze były dzisiaj rozpatrywane. Właśnie chcę się zatrzymać przy Sądzie Najwyższym, bo wiemy, że tutaj też od kilku miesięcy tak naprawdę rozmawiamy o tym, czy pojawią się te problemy. Wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił, że jeżeli będzie problem z stwierdzeniem ważności wyniku wyborów, to trzeba zinterpretować i wątpliwości rozwiewać na korzyść stabilizacji w kraju, bo przypomnijmy, protesty wyborcze rozpatruje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Nieuznawana izba, a dlaczego, to tłumaczy Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Izby Adwokackiej. Jest zasadna wątpliwość co do statusu osób wchodzących w skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, wynikająca z tego, że nominacje na urząd sędziego zostały odebrane po uprzedniej uchwale Krajowej Rady Sądownictwa, która podjęła tę decyzję w upolitycznionym składzie, czyli w tym składzie, który został wykreowany przez polityków, myślę tutaj o 15 sędziów. Ten błąd jest takim błędem pierworodnym, który właśnie przekłada się na to, że ta izba ostatecznie tych kryteriów nie spełnia. Panie doktorze, obawia się pan tego, że ktoś może kontestować stwierdzenie ważności przez tę izbę? Albo jeżeli faktycznie te protesty, mimo że powiedział pan, że według pana nie będą miały one takiego efektu, no ale gdyby Sąd Najwyższy jednak tam się dopatrzył jakichś nieprawidłowości, to jeżeli będzie uznanie nieważności wyborów, to że z uznaniem takiego orzeczenia będzie problem? To jest problem, o którym alarmowaliśmy już bardzo dawno jako naukowcy czy organizacje pozarządowe. Pamiętamy przez tę tak zwaną ustawę incydentalną, gdzieś tam w ostatnim momencie, którą chciał marszałek Hołownia wraz ze swoim ugrupowaniem parlamentarnym przepchnąć przez Sejm, który miał rozwiązać problem orzekania o ważności wyborów. No teraz już mleko się rozlało i oczywiście było cały czas takie podejrzenie czy taki problem gdzieś, że któraś ze stron przy tak dużej polaryzacji będzie kontestowała orzeczenie Sądu Najwyższego. Natomiast w tym wypadku prawo jedno, natomiast drugie to jest to, że rzeczywiście, tak jak mówi marszałek Hołownia, należałoby robić wszystko, aby stabilizować sytuację w państwie. Jeżeli dojdziemy do sytuacji takiej, w której połowa społeczeństwa nie będzie uznawała nowo wybranego prezydenta, to jest sytuacja bardzo niebezpieczna, więc w moim przekonaniu musimy zostawić ten spór prawny i go rozwiązać, natomiast jakby z punktu widzenia prawa do objęcia urzędu prezydenta nie jest konieczna uchwała podjęta przez Sąd Najwyższy o ważności wyboru prezydenta, bo ona nie tworzy stanu prawnego, tylko ewentualnie go zmienia, jeżeli by były jakieś nieprawidłowości. W związku z powyższym, jeżeli przyjąć taki model, no to wtedy jesteśmy w takim punkcie wyjścia, że po prostu funkcjonujemy tak, jakby tej uchwały nie było. Czyli prezydent obejmuje swój urząd, nie ma uchwały, więc on po prostu sprawuje ten urząd dalej. Oczywiście są głosy też odmienne, no ale myślę, że to jest taka koncepcja, z której musimy wyjść, żeby rzeczywiście stabilizować sytuację w państwie. O czym mówił dr Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Ja przypomnę, jutro Karol Nawrocki odbierze zaświadczenie od Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze. Do 16 czerwca niezadowoleni i mające na te niezadowolenie podstawy mogą składać protesty wyborcze do Sądu Najwyższego. Do 2 lipca tenże sąd stwierdzi bądź nie ważność wyborów, a jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 6 sierpnia Karol Nawrocki przed Zgromadzeniem Narodowym złoży przysięgę i zostanie kolejnym polskim prezydentem. Rozmawiał Bartosz Bielecki. Pięknie dziękuję. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej mi wach, czy wieje wiatr? złapie mnie za drżącą rękę. Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy, na niebie ślad, te samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz. Bo nawet ciepły bot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las, nieznane głosy, ich motyw, co jeśli to ostatni. Za 9 minut 17. Tu Trójka. Nieopatrznie zacząłem temat diety naszego przyszłego astronauty, Sławosza Uznańskiego-Wiźniewskiego. Kwarantanna przed lotem mu się przedłuża i pewnie zjadł już wszystko, co miał konsumować na orbicie. No i co teraz? Niech bierze słoiki. Obojętnie co. Byle słoika. To się zawsze sprawdza. Dziękuję, pozdrawiam. Teraz w audycji popołudniowej rzut oka na drogi i na samochody. Zostajemy na ziemi. Niech państwo sobie wyobrażą dodatkowe światło w samochodzie. Jakieś pomysły? A jak się państwu widzi zielone światło hamowania i do tego z przodu pojazdu? Brzmi nieco absurdalnie. Eksperci już od lat spierają się, czy jednak takiego oświetlenia nie należałoby wprowadzić do aut i motocykli, jako obowiązkowego, rzecz jasna. Chodzi o podpowiedź dla innych uczestników ruchu drogowego, czy pojazd jadący w naszą stronę hamuje, czy też nie. Na przykład taki wjeżdżający nam pod koła z prawej, z podporządkowanej. Wszystko wyjaśni Kuba Witkowski. Na drodze, choć człowiek ma pierwszeństwo, nieraz czuje się jak w kasynie podczas obstawienia. ustawiania ruletki. Nieraz ktoś jedzie tak pewnie i nie wiadomo, jest wahanie, czy kurczę, on się zatrzyma, czy nie. Najczęściej patrzę, go obserwuję, czy on zwalnia, czy nie, to jest raz, a i dwa, czy on się patrzy na mnie, czy też nie. Jak nie patrzy, no to już wtedy już uważam bardzo. I na taki właśnie problem rozwiązaniem ma być montaż przednich zielonych świateł stop. Tak, to rozwiązanie już było prezentowane na jednym z konwentów w Warszawie kilka lat temu. Filip Grega, instruktor jazdy i ekspert z zakresu BRD. Ale ono nie uzyskało poparcia gości, ekspertów na tym wydarzeniu. Bo przednie światła stop budzą uśmiech i politowanie. Pytanie, czy słusznie? Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w austriackim Grazu w symulacji wykazali, że takie światła, w zależności od czasu reakcji pieszych czy kierowców, mogłyby zapobiec nawet 17% kolizji i wypadków. A te, właśnie z powodu wymuszenia pierwszeństwa, są bardzo częste. Nieuwaga, zagapienie się. Sierżant sztabowy Barbara Pluta ze śląskiej policji. Natomiast konsekwencje są bardzo, że tak powiem, ciężkie i straszne, dlatego że tutaj w grę wchodzi ludzkie życie. A co o pomyśle wprowadzenia zielonych przednich świateł stop sądzą sami kierowcy? Mogłoby się przydać, myślę, że tak. Wydaje mi się, że byłoby to dobre, żeby to egzamin zdało, bo wtedy to zielone widać, że w przednich lampach mu się świeciło zielone światło, że on hamuje. Byłaby podpowiedź? Byłaby, na pewno byłaby. Polscy eksperci mają już jednak wątpliwości. Sceptyczny jestem, bo ten sygnał świetlny w żaden sposób nie informuje o długości drogi zatrzymania, tylko informuje o fakcie rozpoczęcia ewentualnego zmniejszenia prędkości. Nic poza tym. Takie dodatkowe sygnały powinny być gruntownie przeanalizowane przed wprowadzeniem do przepisów. Doktor inżynier Piotr Kazimierczak z Instytutu Transportu Samochodowego. Tym bardziej, że też znamy pewne propozycje dotyczące pojazdów autonomicznych, które mają wprowadzić niebieskie światło pozycyjne w takich pojazdach, które informuje o tym innych uczestników ruchu drogowego, że pojazd porusza się w trybie autopilota. Widzę tu duże zagrożenie wręcz wprowadzenia w błąd, bo ktoś widząc, że tamten zapala zielone światło, co znaczy, że hamuje, a no to super, to mogę wejść na jezdnię albo mogę wjechać przed niego, ale to, że on hamuje, to jeszcze nie oznacza, że się zatrzyma, więc bardzo sceptycznie patrzę na ten pomysł. Dwie dwójki, siedem trójek, proszę dzwonić, co państwo myślą o takiej sytuacji. Żeby samochody na drogach miały też zielone światła z przodu informujące o tym, że hamują. Dwie dwójki, siedem trójek, Daniel przy słuchawce czeka. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość.